Na trójkowym zegarze właśnie przed sekundami wybiła czwarta. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny na Mikrokosmos. Zaczynamy. The sea was large today, just as any other day. But something broke in me, watching on this winter sea, like a voice that I'd been trying to hide. Pulled me close, and out into the undertow. I can't beat it. Oh, the sirens sing me home. Just can't release it. Zaczynam od chyba najbardziej przebojowej płyty w całym dzisiejszym zestawie. Future Island, kolejny album, kolejny. No, nie zdajemy sobie sprawy w większości, jak wiele albumów mają na koncie, bo raczej jest to zespół, który od 2-3 lat gdzieś w naszej świadomości, oni 11 lat już grają i Samuel Herring cały czas przy mikrofonie i cały czas te jego szalone oczy, takie jak niektórzy pamiętają, wypadło z głowy, wokalistę zespołu Pearl Jam z teledysku, no to on te oczy ma cały czas tak szalone i cały czas słychać, że coś się tam w środku dzieje. Fantastyczna nowa płyta Future Islands. Mam nadzieję, że będę do niej wracał, choć jest inna, która ma dzisiaj pierwszeństwo. Schowam ją na trochę, ale jest dla mnie zdecydowanie ważniejsza. Ale tak jak powiedziałem, Future Islands moim zdaniem jest albumem, który powinien Powinien, należy mu się trafić do jak najszerszej publiczności i będę się starał, by tak się trochę działo. Zaczynamy dzisiaj klasycznie. Jack White, nowy singiel, ale, no właśnie, to ale jest ważne. Tu powinien się odezwać Jack White, ale się nie odzywa. Dziwny to singiel. Liczyłem na to, że będzie znowu wielki hit i znowu będziemy mogli się nim cieszyć. Nie mam nic przeciwko utworom instrumentalnym, ale wydaje mi się, że po prostu już mu wolno takie rzeczy robić. To rzadko, bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, by ktoś udostępnił singiel, być może zapowiadający nowy album, i nie odezwał się tam w środku inaczej niż hej. Już. Battle Cry to tytuł nowego utworu Jacka White'a, który trafił do internetu i trafił do sklepów. I można się wsłuchiwać i nucić. Ale czy to się da? Dobrze. No ale skoro klasycznie, no to z innej beczki, choć uważam znowu, że jest to album, który powinien trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Yeah. woke up this morning, I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. To zacz. Myślę, że głos trochę rozpoznawalny i te imiona, które gdzieś tam w środku się pojawiają. Proszę Państwa, nowy album Deep Purple, tak się kończy. Roadhouse Blues z repertuaru The Doors. I wcale nie słychać, że to jest Deep Purple. Dobrze, wprawione głosy i fani zespołu, wprawione uszy i fani zespołu rozpoznali nawet pojedyncze instrumenty i to, jak oni układają zgodność tych instrumentów, ale to brzmi zupełnie jak nie Deep Purple. Owszem, jest na tej płycie kilka takich utworów bardzo typowych dla nich, ale myślę, że czy to na etapie produkcji, czy na etapie, no, może nawet kompozycji, ktoś stwierdził, a zróbmy coś innego. I to coś innego udało im się genialnie. Sometimes I wonder how it is you give to piss me. Czy to będzie pożegnalna płyta? Jeżeli tak, no to to będzie wielka płyta. Deep Purple z nowego albumu. Właśnie tak brzmi Deep Purple w roku 2017. Jeżeli chodzi o klasykę, to pozostańmy przy niej jeszcze przez chwilę. Lonely world. Pięknie, pięknie nam gra na tej wiolonczeli Linnea Olson. Znamy ją z utworów Anne Brun, znamy ją z studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo tu się swego czasu pojawiła. Znamy ją z koncertów Petera Gabriela, bo razem z Janie Abrahamson pojawiła się w Łodzi. Najpierw jako support, a potem jako osoba śpiewająca w chórkach, śpiewająca żeńskie partie utworów Petera Gabriela. A teraz trafia do nas kolejna płyta tej szwedzkiej wiolonczelistki i znowu jest ciekawie. Cieszą mnie takie płyty, gdy w środku utworu pojawiają się fajerwerki i ni stąd, ni zowąd. Pewnie trzeba było się wsłuchać w tekst, ale dobrze, jest taka godzina, że niekoniecznie wszystkie słowa by do nas trafiły. Godzina jest 32,5 minuty do godziny 5. A teraz The Big Moon. To była Linnea Olson i myślę, że jeszcze dzisiaj wróci. A teraz jest Big Moon. Wielki Księżyc, cztery dziewczyny. Dziewczyny, nie powiem, jakoś bardzo dorosłe kobiety, tak przynajmniej wygląda to na zdjęciach. Pochodzą z Londynu i właśnie debiutują. Grają tak. Boy, I'm afraid I'm falling for you. Dig me a hole to crumble into. Why should this be happening now? I wanted to be free just for a month or two. But now there's something in the air I never even cared before. Thank you. The Big Moon z Londynu. Juliet, Sophie, Celia i Fern. Cztery dziewczyny, nowa płyta, debiutancka. Love in the Fourth Dimension właśnie się ukazała. Takie zbuntowane, dziewczyńskie, szalone trochę. Fantastyczne. A teraz będzie zdecydowanie męskie. Omar. Da się rozpoznać Omara Rodriguez'a Lopeza w tym nagraniu? Myślę, że tylko jeżeli chodzi o elementy gitarowe gdzieś w środku. Poza tym, ale z drugiej strony, zdążył nas przyzwyczaić do tego, że obliczy ma tyle, ile półek w sklepie płytowym. Na każdej z nich znajdzie dla siebie miejsce. Kolejna płyta, która tym razem nazywa się Killing Tingled Lifting Retreats i co 2 tygodnie nowa płyta. Ta seria, którą on zaproponował pod koniec ubiegłego roku, która zaczęła się ukazywać pod koniec ubiegłego roku, no to już się skończyła, te 12 płyt wydawanych co 2 tygodnie, ale stwierdził w międzyczasie, że bardzo mu się to podoba. I nadal co 2 tygodnie wydaje nowy album. Ja już nie każdy z nich przynoszę, nie każdy zdobywam, nie każdego słucham. Ale on wszystkie rekordy świata pobije Omar Rodriguez Lopez. A nowa płyta The Drive-In za moment, więc też będzie czego słuchać. Przenosimy się, proszę państwa, powiedziałbym, że do Vancouver, ale to nieprawda. Przenosimy się, proszę państwa, do Australii. Tam pojawił się nowy projekt. Vancouver Sleep Clinic. Gra tak. Płyta nosi tytuł Revival i jest pierwszym długo grającym krążkiem na koncie Tima Bettisona, bo to on ukrywa się pod nazwą Vancouver Sleep Clinic. Gdyby chcieli państwo więcej, to polecam się Bardzo. Zajrzałem na naszą stronę internetową mikrokosmos.pl. A właśnie, nie podałem adresów. mikrokosmos.info.pl. Tam pojawiają się kolejne osoby, jakieś pierwsze znaki tego, że się obudziły, zaczęły się nasilać. To jest chyba dobry moment. Powiedziałbym, że to jest nawet idealny moment, bo teraz nastąpi najważniejsza płyta całego naszego dzisiejszego spotkania. Gramy. I wish somebody would just sleep here over to check I'm breathing, to lie that everything's alright. The situation's been more complicated than I make it. Feel a bit too broke to fight. Now I'm the dress that's hanging who never gets to be put on, just a singer with a broken tongue. Everything in time, everything has got a line. You'd like to change, but it takes some changing. Try being honest, I'll tell you what I really see. Car on car collision where no one gets to make it home. Broken bodies, pieces scattered on a phantom road. You never see a coming. Rabbit from a hat, the clock to turn it all back. The damage done, and it feels no easier than when it started. Hate to hear the time we make. All my anger lighter, it's hard just to hear the name. You say that you've been working on it, I know, but I still feel the same. Say siedzi w mojej głowie od mniej więcej 2012 roku i co chwila do niej wraca i co chwila, powiem Państwu dlaczego, dlatego że w moim samochodzie jest kilka źródeł dźwięku i jest jedna płyta kompaktowa i na tej płycie jest Joshua James i on zawsze w niej, zawsze siedzi w odtwarzaczu i kiedy radio nie odbiera i kiedy inne elektroniczne urządzenia jakoś zastrajkują, zawsze włączana jest tam ta płyta. I tam jest Joshua James, jest Asaf Avidan i jest Mark Lanegan. I jeszcze jakieś pojedyncze utwory. I płyta From the Top of Willamette Mountain stała się dla mnie jakimś szczególnym albumem na przestrzeni ostatnich lat. I kiedy dowiaduję się, że Joshua James wydaje nowy album i że są single, których nie można kupić w Polsce, których nie można pobrać, które można ich posłuchać, ale tylko kawałka, a gdyby ktoś był, gdybyśmy mieszkali w innym miejscu świata, to one byłyby już w naszych uszach od dawna, to jestem bardzo zły. A kiedy w środku tygodnia ni stąd, ni zowąd Joshua pisze do wszystkich swoich odbiorców, przyjaciół, że właśnie nowa płyta się ukazała i gdybyście chcieli posłuchać albo kupić, to tędy, no to jest wielka radość w całym domu. I taką wielką radość mam i chciałem się z Państwem nią dzielić. Joshua James na nowym albumie. Jeszcze tytuł płyty. Gdzieś mi tutaj uciekł. My Spirit Sister. Na okładce, jak zawsze, wychudzony Joshua James. Tym razem z czaszką. Czaszką, tak. Czaszką, kością, kości i tak dalej. Zasłaniającą jego twarz. Posłuchajmy. I saw John, can hear him howling. It must get lonely when the night sky falls. A coyote calling to sing. If my voice could follow his high notes down to the base where the low end goes. I'll read a high killer. Came up, bring out your trumpets, children. Dance off the daylight till the moon wakes up. When the king of the prairie sings a dirge to awaken me. Malutkiego miasteczka American Fork w Stanach Zjednoczonych. Malutkiego, bo 1850 mieszkańców zaledwie. Joshua James z nowym albumem i wróci dzisiaj obowiązkowo. Myślę, że za godzinę już poznamy, no nie powiem, że połowę albumu, ale jedną trzecią na pewno. A teraz znowu wrócimy do klasyki. To będzie klasyczne nagranie. Nie będzie to cover, to będzie nowo stworzony utwór, ale zabrzmi tak, jakby został napisany całe lata temu i niemal każdy fragment, każdy element jego brzmi znajomo, tak trochę mamonizmowo. Pani nazywa się Christine, a utwór nazywa się Take Me Back. I'm not sad, I'm strong, and I'm glad you're gone, and I'll keep smiling as I wave and move on. When you've had enough, when the pain's a little dull, take me back, I wanna go back. greatest friend. Zespół The Big Moon, czyli znowu dziewczyny z Londynu, a chwilę wcześniej Christine Campbell, Amerykanka, która nie po raz pierwszy z gitarą staje przy mikrofonie i nagrywa płytę. Nowy album właśnie się jej ukazał, Christine Campbell, The Big Moon tak samo, a na następny będziemy musieli poczekać trochę, do 19 maja, ale artysta, zespół, projekt, który teraz wystąpi,